Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Пасля таго, калі адбыліся гэтыя падзеі, ось у нас жыццё, канешне, стало там у прадстаўніцтве нашым зусім іншае. Да нас хлынулі з Мінска высокія кіраўнікі. Бо тады адзінае дыпламатычнае прадстаўніцтва, якое было ў Беларусі, это было прадстаўніцтва пра арганізацыю Аб'яднаных Нацый. Пасольству яшчэ нідзе не было. А паколькі, канешне, хацелася выходзіць у свет, наладжваць стасункі са светам, то да нас рынуліся ўсе гэтыя нашы высокія чыноўнікі. І я тады жартаваў, што многіх чыноўнікаў у Беларусі бачуць куды радзей, чым я іх бачу ў Нью-Йорку. Прыязджалі і з урада, і з парламента, ну і адпаведна, канешне, дыпламаты, наладжваліся стасункі. І гэта ўсё было не так проста, таму што мы да многага былі не гатовыя. Вось, напрыклад, з тымі ж законамі. Вось прыязджаюць нашы дыпламаты або парламентарыі, кажуць, вот там то-то, то-то, памажыце. Ну, а справа тым, што ў бібліятэцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый там ёсць усе дакументы, усе канстытуцыі усіх краін, зводы нейкіх законаў, кодексы. І мы бясспрэчна аказвалі дапамогу. Мы стараліся ці то раіцца, ці то проста здымаць недзе копіі і пасылаць туды. Словам, наша прадстаўніцтва, наш невялікі калектыў прымаў непрыкметна і нават, як кажуць, абсалютна невядома удзел вот у нейкіх такіх гістарычнага плану дзяржаўных справах. Праўда, я скажу, што многае я па сваёй наіўнасці і даверлівасці не разумеў. Бо калі чытаў, уже вярнуўшыся з Амерыкі сюды, чытаў некаторыя законы, мяне уражвала, што яны не зусім прадуманыя, не зусім дакладныя. І я тады петушыўся, скажу так, ну што это вы робіце? Вы паглядзіце там законы там Англіі, законы Францыі, законы Скандынавіі. Там же ўсё гэта ў прынцыпе ёсць. А вы што тут робіце? Я ўсё это спісваў на нявопытнасць і на недастатковую прафесійную ўзровень. Толькі пазней я ўсё зразумеў. Не! Не па нявопытнасці яны пісалі законы, а таму, што яны ўжо ў гэтых законах закладвалі сваю выгаду. Ім патрэбны былі такія законы, не такія, як у свеце, не такія, як дыктуе дэмакратычнае цывілізаванае жыццё, а вось такія, каб, карыстаючыся гэтымі законамі, можна было, як кажуць, не самыя лепшыя справы вяршыць. Я яшчэ адно паглядзеў тады, калі ішлі ў нас туды гаворкі пра саюзную дзяржаву і так далей, як людзі многія не разумеюць, якая гэта каштоўнасць, якая гэта вялікая каштоўнасць, суверэннасць. Калі прыязджалі туды ў Нью-Йорк і нашы блізкія таварышы па былому Савецкаму Саюзу, якія сталі суверэннымі, якіх прымалі у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Бо мы і Украіна, мы былі даўнімі членамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Больш таго, мы былі заснавальнікамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Бо ў свой час была такая гісторыя, што на канферэнцыі, якая вырашала пытанне аб стварэнні вось такой сусветнай аўтарытэтнай арганізацыі, Сталін, ну, дакладней, ягоныя прадстаўнікі паставілі пытанне, каб у ёй былі ўсе 16 тады было саюзныя рэспублікі. Ну і гэтым, кажуць, стварыўся няпросты вузел, які не так проста было развязаць. Бо, канешне, гэтага не хацелі ні амерыканцы, ні іншыя, бо атрымаць адразу столькі галасоў, гэта многавата. Яны ж разумелі, што гэта галасы Савецкага Саюза будуць. І тады нейкі дыпламат амерыканскі, мудры, паставіў пытанне так, што калі ласка, давайце все 16 савецкіх саюзных республик примем членами Организации Объединенных Наций. Але примем членами Организации Объединенных Наций и 50 штатов, злучных штатов Америки. Но покольки 50 и 16 разные личбы, то советские дипломаты сняли питание, але было зроблено выключение с правила для Украины и Беларуси, як для краин, якія унесли настолько выдатный уклад у разгром фашизма, бо Организация Объединенных Наций это была у вынику перемоги над фашизмом у Другой Всесветной войне, что настолько великий уклад, настолько яны страт понесли человечих и інших много, что для их зробили выключение. И яны стали членами Организации Объединенных Наций и навод с основальниками этой организации. Так вот, когда мы глядели, как приезжали наши сябры с Киргизии, с Армении, с Грузии, и как яны радовались этому, как они чекали приема, как когда этот формальный акт отбывался, как они этому радовались, мы тады уже это разумели, але найбольш я гэта адчуў не тады, калі, ну, савецкія яны, як кажуць, блізкія, а калі танцавалі і, як кажуць, я не ведаў, што рабілі прадстаўнікі маленькіх афрыканскіх, напрыклад, дзяржаў, калі іх прымалі ў арганізацыю, якое гэта для іх было шчасце. Гэта, акрамя ўсё іншага, было міжнароднае прызнанне права на сваю дзяржаву и право годности. Мы, на жаль, мне здаецца, до гэтага часу еще не заўсёды гэта себе так глубоко и так докладно уявляем. Был такой период, когда многие выступали за то, что давайте сделаем союзную державу и прочее. Я тогда им говорил, чиновникам этому, вы подумайте навод над такими речами. Теперь вы представники самостоятельной державы. И вас у свете примают как представников самостоятельной державы. А тогда кто вы будете? Ну вот, союзная держава, это будет, значит, два суверенитета, Россия и Беларусь, и плюс еще держава. Но реально, как? Вот у Парижа представительство, посольство. Будет посольство России, суверенная держава, посольство Беларуси, суверенная держава, и посольство союзной державы. Так? Ну так. Что робить людям, какие дочинения с чем иметь? До какого посла идти? Все пойдут до посла России. Потому что Россия есть Россия, могутная держава. А с послом Беларуси, с послом союзной державы им нема чего говорить. Это уже все вырешено, когда это будет домовлено с Россией. Так вы что, это хотите? А потом теперь, кажу, вы едете, вас встречают их серьезных людей. А тады вы приедете. Я помню, когда прилетал в Нью-Йорк, вельми славутый, вельми популярный в той час человек, мэр Санкт-Петербурга Собчак. Фигура, саправды, выдатная. И як прилетал Ельцин. Ельцин был президент. Его сустракали як президента. А Собчака сустракали як чиновничка. Хотя, может быть, по популярности, и он был никольки не меньше тады, чем Ельцин. Але он не был керовником краины. Что вы хотите, как с вами так обходились в цене? Мы политично вельми еще слабо подкованные и подрихтованные. Мы не ценим некоторых речев, которые связаны с этим нашим статусом самостоятельности, статусом суверенности, статусом европейскости. Мы саправды европейские. И нам этого треба притримливаться, от этого не откараскиваться. Нам треба зразуметь одно, что мы не горшие. Коли вот со мной говорили, прилетающие в Нью-Йорк, вот там вы там не смогли то-то добиться, не смогли это. Ну, наибольше говорок было про Чернобыльскую аварию, трагедию, и как нам допомагали больше. И вот я тогда им говорю часто, что вы там у Беларуси не разумеете одного. Якая мы краина? Мы краина невеликая. Але не малая. Ваши претензии часто такие, какие имеют право Злучные Штаты Америки, Китай, Япония, Россия, Великобритания, как великие краины. Такога быць не можа. Мы невялікая краіна. І ў той жа час мы не нейкая там захудалая абсалютна. Мы нармальная еўрапейская краіна. І так сябе і трэба паводзіць. Не замахвацца, увесь свет нас павінен слухаць. Увесь свет нас павінен разумець. А вы хочаце, каб нас не разумелі, а слухалі. Вось гэты перыяд, вось гэта ўсяго перажыць, ну, на жаль, я лічу і ў нашай дыпламатыі, і ў нашай міжнароднай палітыцы беларускай, ён яшчэ не перажыты і толкам не асэнсаваны. А тады я адчуў вось гэтыя такія тонкасці, вось такія рэчы, якія мы, да якіх мы, можа быць, не былі падрыхтаваны. Я помню, з адным кіраўніком, не буду называць яго прозвішча, ён стары ўжо хворы чалавек. Мы гаварым: «Ой, ой, я тут павінен выступаць, мне мала далі». Я кажу: «Ну, далі па рэгламенту, там 5 хвілін ці што». «Я хачу гаварыць больш». Я кажу: «Не». «Хочаце гаварыць? Гаварыць вот у гэты час. Будзеце далей гаварыць, вас перапынюць. Вас просто перапынюць». «Як это так? Я, так сказаць, вялікі кіраўнік». Я кажу: «Так, вы вялікі кіраўнік дома. А тут маюць права на парушэнне рэгламенту толькі прадстаўнікі такіх дзяржаў вялікіх, як Амерыка, там Расія, Кітай, або такія міжнародныя аўтарытэты, як Гавел. Вось Гавела не спынюць, а вас спынюць. Трэба рэальна разумець наша месца. Не трэба прыбідняцца, але не трэба з сябе рабіць нешта дуже вялікае і дуже важнае для ўсіх». Гэта ў час працы там, у Нью-Йорку, гэта ўсё даводзілася, па-першае, сустракаць, а па-другое, асэнсоўваць і, скажам так, прыстасоўвацца да гэтага. Да, мы самастойная дзяржава, так, нас паважаюць, але, адпаведна, мы павінны разумець свае магчымасці. Наша права, яно з намі, але і нашы абавязкі таксама з намі. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.